Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 kwietnia. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Bus dachował na autostradzie A1 w Łódzkiem. Zginęła jedna osoba. Są kłopoty z przejazdem. W te święta było bezpieczniej na drogach niż rok temu. Policja podaje dane. Jeden z członków Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold zapowiada przesłuchanie byłego premiera. Jedna osoba nie żyje, 5 jest rannych po wypadku busa na autostradzie A1. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala, informuje rzecznik Straży Pożarnej w Łódzkiem Jędrzej Pawlak. Po godzinie 6 rano na autostradzie A1 na wysokości miejscowości Tuszyn doszło do dachowania busa. W wyniku tego wypadku 5 pasażerów zostało rannych, a jedna osoba poniosła śmierć. W miejscu wypadku są jeszcze utrudnienia w ruchu. Policja podsumowuje tymczasem akcję Wielkanoc. Jak informuje, w tym roku było mniej wypadków. Wydarzyło się ich 238. Zginęły 23 osoby, 303 zostały ranne, mówi Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej. To jest prawie 1/5 mniej wypadków. To jest ponad 1/3 mniej ofiar śmiertelnych i to jest 1/5 mniej osób, które odniosły poważne obrażenia. Także powody do zadowolenia są. W czasie świąt policja zatrzymała mniej nietrzeźwych kierowców niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. 1151 osób, które zatrzymaliśmy, które kierowały pod wpływem alkoholu. To jest mniej niż rok temu o 157 takich kierujących. Natomiast no, nie jest to liczba, która zadowala, to nie jest liczba, która cieszy po prostu. Od piątku do wczoraj drogi patrolowało codziennie od 4 do 5 tysięcy funkcjonariuszy. Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold wezwie na przesłuchanie byłego premiera Donalda Tuska i byłego ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego. Poinformował o tym Tomasz Rzymkowski z komisji. Poseł Kukiz 15, który był gościem radiowej Jedynki, dodał, że przesłuchania są planowane na koniec prac komisji. Czekamy z niecierpliwością na powrót Donalda Tuska, nie ukrywam tego, co najmniej raz będzie przesłuchany z pewnością. Mówię co najmniej, bo w mojej opinii można by było go skonfrontować chociażby ze słowami syna, ale no to poczekamy jeszcze na jego pierwszy występ przed komisją. Wątków jest bardzo wiele. Komisja przesłuchuje teraz funkcjonariuszy służb specjalnych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 9 kwietnia. Etap odchudzania składu rządu mamy za sobą, informuje w Trójce szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chodzi o zapowiedziane przez premiera odwołanie co najmniej 20% wiceministrów. Ten odsetek został już mniej więcej osiągnięty, stwierdził Michał Dworczyk. Mniej więcej o 20% rząd został odchudzony, jeśli chodzi o sekretarzy i podsekretarzy stanu. W tej chwili, jeżeli będą następowały zmiany, to myślę, że to będą takie naturalne wymiany polityków czy urzędników w rządzie, z którymi mamy do czynienia zawsze. Ale te najważniejsze przekształcenie rządu, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby wiceministrów, mamy już za sobą. Decyzję o redukcji wiceministrów o 20-25% premier Morawiecki ogłosił na początku marca. Proces według zapowiedzi szefa rządu miał trwać 2-3 miesiące. Jedną z pierwszych decyzji po tej deklaracji było odwołanie 17 wiceministrów. Do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostał niecały rok. Bruksela rozpocznie wkrótce z Londynem rozmowy o nowej umowie handlowej. Na razie obie strony ustaliły warunki Brexitu i okresu przejściowego liczonego od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii do momentu wdrożenia nowego porozumienia. Nowa unijno-brytyjska umowa obejmie przede wszystkim handel i kwestie gospodarcze, a także współpracę w innych dziedzinach, m.in. w walce z terroryzmem czy kwestiach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Tak o kolejnym etapie rokowań mówił unijny negocjator do spraw Brexitu Michel Barnier. Pozostała do uzgodnienia najtrudniejsza część tych negocjacji, dlatego musimy być czujni, zachować spokój i szukać rozwiązania. A premier Wielkiej Brytanii Theresa May dodała: potrzebna jest nowa dynamika w kolejnym. W kolejnej fazie negocjacji, by uzgodnić partnerstwo handlowe, które będzie w interesie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. W dotychczasowych rozmowach Londyn był zmuszony zaakceptować wszystkie warunki postawione przez Brukselę. Chodzi zarówno o zagwarantowanie praw Europejczykom, jak i o wpłaty do unijnego budżetu mimo Brexitu. W okresie przejściowym Wielka Brytania będzie musiała się stosować do europejskiego prawa bez wpływu na podejmowane decyzje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale miejscami się rozpogadza. Na zachodzie przelotne opady deszczu, które przemieszczają się w stronę centrum. Na południu porywisty wiatr. Teraz jeszcze chłodno, bo na termometrach od 1 do 9 stopni. A w ciągu dnia w Augustowie ma być 8 stopni, w Olsztynie i Gdańsku 9, w Koszalinie i Bydgoszczy 11, w Szczecinie, Warszawie i Lublinie 13, w Poznaniu i Rzeszowie 14, w Krakowie i Katowicach 17, a najcieplej będzie we Wrocławiu, tam aż 18 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

czy skutecznie? Czy kontrolowanie umysłu na odległość jest możliwe? Badania nad tą kwestią trwały od stuleci. Na przykład w XIX wieku część badaczy twierdziła, że hipnoza ma moc, ale nie tak silną, by człowiek się jej nie oparł, ponieważ na poziomie podświadomości działają mechanizmy hamujące nas przed zbrodnią. Natomiast drudzy twierdzili, że dobry hipnotyzer może w pełni sterować drugim człowiekiem i to w taki sposób, żeby tamten nie miał ani jakiejkolwiek świadomości tego, co robi, ani pamięci dokonania wyznaczonego zadania. W końcu w latach 60. XX wieku badania nad hipnozą uzyskały status poważnej dziedziny nauki, nazwanej hipnologią. W Polsce stosowanie hipnozy określa artykuł 171 Kodeksu Postępowania Karnego, który zakazuje jej stosowania w trakcie przesłuchania do celów procesowych. Jednak przepisy nie zabraniają posłużenia się hipnozą przez powołanego biegłego, by odblokować pamięć osoby, która jest świadkiem lub pokrzywdzonym. Dlatego sądy i prokuratura wiele razy korzystały z pomocy hipnotyzerów. Jak to wygląda? Badany musi wcześniej wyrazić zgodę. Podczas hipnozy nikt postronny nie może być obecny. Dopiero zaraz po wybudzeniu policjant lub prokurator przeprowadza przesłuchanie osoby, która wtedy najlepiej pamięta odblokowane z pamięci fakty. Hipnoza jest stosowana w wielu krajach, m.in. Niemczech, Wielkiej Brytanii, Australii, Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Szwecji. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono interesujący eksperyment. Sprawdzono, czy można wyciągnąć tajemnice wojskowe z absolutnie wiarygodnego, wiernego oficera. Okazało się, że można. Wystarczy wprowadzić człowieka w stan hipnozy, puścić wolno, po czym uruchamiać ją w wygodnym momencie i zadać właściwe pytanie. A co najlepsze, badany niczego nie pamięta. Sprawdzono również, czy można na tej samej zasadzie kazać zlikwidować kogoś. Okazało się, że to też jest możliwe. W Polsce prawodawstwo nie uwzględnia wykorzystania hipnozy przez przestępcę. To jednak jako już uwzględnia pomroczność jasną, brak pamięci nie będą amnezją, roztrzepanie czy bycie nieświadomym swojego stanu, na przykład upojenia, może i hipnoza spotka się z przychylnym okiem sądu, choć tu pojawia się pewna komplikacja. Trzeba jednak wskazać odpowiedzialnego i ktoś musi ponieść karę. A teraz wyobraźcie sobie Państwo, że możecie wybrać 5 dowolnych osób z całego świata, bez względu na ich status społeczny, od królów, prezydentów, premierów, posłów, szejków, biznesmenów, przez urzędników wszystkich miast i wsi, po własnego szefa oraz sąsiada i po wybudzeniu z hipnozy możecie posłuchać, co mają do powiedzenia. Kogo byście wybrali? Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. This cigarette.

As George Michael i Mary J. Blige tak pięknie dla nas zaśpiewali, a teraz pięknie nam opowie o przepięknej inicjatywie pani Dorota Swinarska z Instytutu Goethego, współkoordynatorka projektu, o którym właśnie teraz, wyjątkowego, zupełnie poetyckiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Witam serdecznie w Studiu Trójki. Metro państwu nie wystarcza. Metro w Warszawie ma dwie linie i przez bodajże 6 lat trwania tej akcji, wiersze w metrze wówczas, mieliśmy wrażenie, że zasięg jednak jest ograniczony. Oczywiście miało to swój urok, człowiek zamknięty w wagonie, jeżeli nie ma książki, że patrzy na tabliczkę z wierszem, jednak uznaliśmy, że chcielibyśmy też dotrzeć do innych mieszkańców Warszawy i wyszliśmy na powierzchnię ziemi i w tym roku po raz drugi prezentujemy ten projekt pod tytułem Wiersze w mieście. Prezentujemy, czyli organizatorzy, to jest Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej razem z miastem stołecznym Warszawa. Bo te wiersze właśnie, które będą nam, mieszkańcom miasta prezentowane, były wybierane przez Instytuty Kultury właśnie. Różne, bo to są różne wiersze z różnych krajów. Tak, mamy 18 wierszy, które zostały wybrane właśnie przez poszczególne instytuty kultury czy działy kultury ambasad krajów należących do Unii Europejskiej, ale nie tylko dlatego, że mamy w swojej kolekcji wiersz z Turcji, z Izraela, z Ukrainy. Mm-hmm. Te wiersze będą dostępne, tak jak powiedziałam, zapowiadając naszą rozmowę, w zupełnie nieoczywistych miejscach, na przykład w sklepach. Czy będzie można je dostać, czy tylko przeczytać, wypożyczyć? Tak, to jest taka wyjątkowa atrakcja i wręcz szaleństwo tego projektu, że wiersze, jak policzyliśmy, w ilości 100 tysięcy będą dostępne w 200 miejscach w Warszawie i tak jak pani właśnie wspomniała, będą to sklepy spożywcze, punkty usługowe typu fryzjer czy szewc, kawiarnie, kluby, gdzie będzie można dostać wiersz gratis. To też jest ta nowość, jaką oferujemy w ramach projektu w tym roku, że robiąc zakupy do rachunku dostajemy do ręki wiersz gratis. Do rachunku. Ja wyobrażałam sobie, że stojąc w kolejce można taki wiersz, można nad takim wierszem byłoby się skupić i to byłoby dobrze do rachunku. No tak, ale można go zabrać ze sobą. Wyobrażam sobie na przykład, że u fryzjera to jest idealne. Zawsze przeglądamy jakieś nie do końca mądre gazety, a tymczasem od dziś będzie można się skupić na poezji. Tak. I myśleliśmy też o tym, żeby w ten sposób dotrzeć do osób, które może niekoniecznie regularnie czytają poezję, czy wręcz uważają, że poezji nie czytają, dlatego że jest to zbyt skomplikowane, albo że nie mają odpowiedniego przygotowania ku temu. Tutaj oferujemy możliwość, aby w ciągu dnia, w takich sytuacjach właśnie mało oczywistych, mieć przed oczami wiersz i go przeczytać i sobie uświadomić, że to nie jest żadna czarna magia. Że poezja istnieje tak naprawdę i warto gdzieś do niej może zajrzeć, a może wrócić. Nie musi pani oczywiście, ale bardzo bym chciała, żeby pani powiedziała już, jak rozmawiałyśmy o wyborze tych wierszy, co państwo wybrali, Instytut Goethego. Wybraliśmy wiersz Jana Wagnera. Jan Wagner to jest poeta, który aktualnie w swojej generacji, czyli plus 40, jest zapewne najbardziej znanym i uznanym poetą w Niemczech. Co ciekawe, też kilka lat temu wśród wielu, wielu nagród, jakie otrzymał nagrodę Targów Lipskich w kategorii proza. Za tomik poetycki. Była to faktycznie absolutna sensacja. Może tutaj też dodam, że wierszy nie mogliśmy dobierać tak naprawdę dowolnie, wybierając ulubionego poetę czy ulubiony swój wiersz. Albowiem każdego roku staramy się, aby nasza kolekcja wierszy miała jakieś hasło przewodnie i w tym roku jest to hasło wolność. O wolności wiersze w mieście. Na razie tylko w Warszawie. Czy planują państwo inne miasta? Muszę o to zapytać. Niewykluczone. Niewykluczone jest to projekt, który jest logistycznie dosyć skomplikowany, ale nie wykluczamy, że przeniesiemy się to również do innych miast w Polsce, zwłaszcza, że kiedy już nie jesteśmy w metrze, a wiadomo, że w Polsce tylko to metro mamy w Warszawie, więc faktycznie nasze pole działania jest szersze. Wiersze w mieście od dziś do? Od dziś do końca kwietnia. Również zapraszamy w poniedziałek 23 kwietnia na czytanie wierszy na żywo w Łazienkach Królewskich. Będziemy czytać wiersze w tłumaczeniu na język polski oraz w językach oryginalnych. Wiersze w mieście. Proszę szukać tej strony internetowej, na której wszelkie informacje. Bardzo pani dziękuję. Dorota Swinarska, współkoordynatorka projektu Wiersze w mieście z Instytutu Goethego, była naszym gościem przedpołudniowym. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam. Wystarczy biały konar brzozy. Już we mnie kręci się ten o tobie film. Znów idziesz ze mną drogą, znów słyszę twoje słowa, co są jak trochę na sen, na bardzo długi sen. Słyszę twoje słowa, co są jak nowy sen, na bardzo długi sen. Wiersze w mieście, na razie tylko w Warszawie, ale trzymamy kciuki za inne miasta w przyszłorocznej edycji. Przypominam wszystkie informacje na stronie wierszewmieście.eu. Losing My Mind to Liza Minnelli. Za nieco ponad 3 minuty w Trójce film, a teraz Król. Całą ciszę zamknęliśmy w tym pokoju. Ja bardzo nie lubisz. Niespodzianek. Spokojnie, nic nie planowałem. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach. Teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie kwadrans został do 11. Fajny film. Po dłuższej nieobecności w naszym kinie na duże ekrany wrócił Rafał Mor. Właśnie mamy okazję oglądać aktora w filmie Władysława Pasikowskiego Pitbull, ostatni pies, a za kilka miesięcy zobaczymy go w kolejnych rolach. Niedawno mieliśmy okazję widzieć twój powrót do Pitbulla. Wracałeś do tej roli z sentymentem? Z ogromnym sentymentem, ale też z takim nerwem podskórnym, no bo po 12 latach w zasadzie od premiery pierwszego Pitbulla, no niełatwo jest odegrać tę samą postać po tych kilkunastu latach. Tę samą, ale inną, bo już z nie lata zrobił się Quantico. Całe szczęście. Prawda jest taka, że i każdy z nas by doroślał i znalazł się w innym punkcie swojego życia. W związku z tym też ten scenariusz, te postaci musiały ulec naturalnej zmianie. No i myślę, że ty też pięknie aktorsko dojrzewasz i proponują ci udział w swoich filmach. Dojrzali już twórcy w rozmaity zresztą sposób. Jeden kochany przez polską publiczność, drugi pracujący w rodzimej kinematografii od wielu, wielu lat. To prawda. Miałem taką przyjemność spotkać się z Wojtkiem Smarzowskim i z panem Krzysztofem Zanussim na planach ich filmów. Dla mnie te powroty, ten w ogóle powrót do kina jest taką wielką niespodzianką i prezentem od życia, no bo nie ukrywajmy, przez 8 lat w ogóle mnie nie było na dużym ekranie. W związku z tym, tym bardziej z wielką przyjemnością przyjąłem te propozycje. Zagrałem diametralnie dwie różne role. Pan Krzysztof Zanussi to jest film kostiumowy, epokowy, 1913-14, wojsko i tak dalej. Czyli grasz wojskowego? Gram wojskowego, z wielkimi wąsami, mam bardzo dobrą charakteryzację. Kostium jest bardzo ważny dla aktora. Co ten kostium powodował dla ciebie? Chyba ten kostium spowodował to, że jeszcze bardziej byłem poważny niż jestem w życiu. Taką monumentalność tej postaci nadawał. Jakąś powagę, tak? Powagę totalną. Ja też bardzo technicznie podszedłem do konstruowania tej postaci i odrobinę obniżyłem głos na potrzeby tego pierwszego oficera. I to są takie środki aktorskie, z których ja lubię korzystać, konstruując postaci. W teatrze inaczej, w filmie inaczej, ale zawsze te postaci staram się, żeby każda miała swój odrębny sposób mówienia, czy też inny ton w tym głosie. Kiedy mamy szansę zobaczyć nowy film Krzysztofa Zanussiego? Czy on ma już jakiś swój oficjalny tytuł? Tytuł będzie filmu, przynajmniej roboczy taki, jakim dostałem scenariusz w kształcie, to był Eter. A premiera planowana jest na wrzesień, październik, tak samo jak i premiera Wojtka chyba planowana jest jakoś też w tej drugiej połowie roku. Wszystko, co dotyczy nowego filmu Wojtka Smarzowskiego, jest oczywiście trzymane w wielkiej tajemnicy, no ale chyba możesz powiedzieć, jaką grasz postać, bo stwierdziłeś, że to jest zupełnie coś innego niż ta rola w filmie Krzysztofa Zanussiego. To jest historia współczesna. Historia współczesna. Zagrałem rolę księdza. Ta odległość od tego pierwszego oficera z 1913 roku jest dosyć duża i na pewno dosyć duża jest ta odległość tej postaci od Quantico w Pitbullu. W czym się czułeś lepiej? W mundurze czy w sutannie? Rzeczywiście, przybierając ten strój księdza, człowiek czuje się dosyć dziwnie, no bo czuję taki jakiś respekt do tych postaci, które od dzieciństwa się pojawiały za ołtarzem. Ale mundur też budzi respekt. Tak, ale jakoś nie bawisz się w księdza, jak jesteś dzieckiem, tylko bardziej bawisz się w wojsko, tak? A tutaj to zadanie było na tyle ciekawe i budzące właśnie ten respekt, że jak przybrałem te szaty, to czułem się na początku dosyć dziwnie, ale to trwało chwilę, także oswoiłem się dosyć szybko z tym kostiumem. Czyli jesienią możemy spodziewać się twoich nowych filmów. Tak, to jesień tego roku. To przypominam, wrzesień, październik, Zanussi, Smarzowski i Rafał Mor. A trudne pytania zadawał oczywiście Ryszard Jaźwiński. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. Like a complete unknown. Like a Rolling Stone. Taka wersja Julii Marcel mnie podoba się bardzo. 6 minut zostało do 11, a w ostatniej godzinie do południa między innymi, drodzy Państwo, o nawigacji naturalnej, czyli jak liście, korzenie drzew, rośliny, pajęczyny, woda, rzeka i jezioro wskazują nam drogę do celu. No i co można z tego wszystkiego wyczytać? Zastanawiam się, czym ten cel może być, ale o tym wszystkim w instrukcji obsługi człowieka. Grażyna Dobroń będzie dziś z nami na żywo. Przyjechała na święta do Warszawy z Karkonoszy. Kwadrans po 11. Grażyna Dobroń i instrukcja obsługi człowieka. A teraz Elżbieta Milczarek. Dworcowej poczekalni na stacji PKP lubię posiedzieć czasem, bo gdzie lepiej czeka się. Kobiety stołami, faceci pijani w sztok. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się.